Maka ndiani utienu la bala ngamo mama. Maka dian yendo. Utiembijwa Yesu Kristi yala bala ngamo kilima. Lidiani osawal pwalo esayitilini ya mama ntiena. Kengi, nisoni ntondo aliga. Kwa mboni asanu. Ite yu ankwani mifampie mini kitwa. Yumboni mani odie sanu. Kenari mani osani. Lanintie jan yuanden kwa kabatisi binba mifampie mani. Kwangba ya mama ntiena. Yin levri yama kichwa mba tisi yi kautienu frikipa yi suguli ituwa mbiarpo. Jure diem yaba le Jerusalem dogo yaba bonchian la denkwe ndi jankan. Biden tuwa riki dogar bituwa mbiari. Ke jan den batisi ba jurana kunun. Jan den la tiyo yo kovritiari kinyage kupa nyagargu. Kidi inachi lenkumu wakuni siyari. Oden wangi ya mamin tiena. Donwa mpuli ke pia upalu ke chieni. Mi mpundi ba yuwa mbagbani ke loti ochachari. Mini mbatisi yi leni minyima. Ama wani oba batisi yi leni utienu fumi yuwa. La yonu Jesu de nyani Nazareti Galile diemini kechua jankani ke oden batiso jurana penuni. Jesu nde nya minyimini ya yonu oden la ke tampoli luwari. Kotion fo me nyale po ke jinnane ke kwa jire ne ke te jagno po biden bare ko ni al mer tan por po ke yere a tem be buarga impar mana po har bon tianna lan yo no otien fo ma den turi ke garin jesu mi fam pie manni o den yele po len te fo yande ke tieni dana pina ke su tan turno malekem ba den tuno po Banden kyo janke kwa no le kwa ardiyele ni kelipende ke Jesu denger Galile ke ban wangi utiye nu la bal ngamo kitwa. Uyokonu pundi, utiye njiyem yokonu nani. Yimbiri mani yipala yituwa mbiyarpo, kelebri yama kenghati, kitwa o la bal ngamo. Jesu ndembali ni Galile nyinki ama, oden la simono leno walo andile kebilu itari minyinki ama ni. Biden tiye jankwa amba, Jesu den yerba. Warman ini mbate ne yin ya lingi biniba lan yonu liga bidenga bitari kin waro wande suwali guwamu oden la sebere bi jalierba jaka le no walo jan ke bi yekunyu bi yoni kin ngamde bitari yesu nden labi ya yonu oden yimba ke bi nga be balene bituwa swamba kunyu bi yoni kin waro yesu le no warka biden gere kapena yuma dugun Me fuori medale mpundi Jesu den kwalbal ma bangme dielini ke bang yabin tan lieni o bangme den pakba kel ma den bangi len le pat wa den bangi nan le bal ma bang ka ba yanka lan yunu ke ci ci biarga den ye ya jaya nini den kwa le bal ma bangma dielien nini ke tiani ayi fini na sala tu ga Jesu ben ye kim den fini siga ayi wa ga ba volenti Jesu den fullenga kiyet. So na kinya o jana nini. Kici ci biarga den gudo jayeni ka o digbi. Lani kiden tiambon ci ala kinya no nini. Den pa ke yabi yel kankuri ke be bwal bi yaba. Linet ye be etie bang pamma. O mari len le bari kitendi ke bamu ci ci biar mu tiendi wanyer yar. Lan yonu o yeli de nyani Galile diemini kuri. Jesu nde nyani libalma mbang mdiyeli ni o den yegle njaka len jan ke ger simono len andle denpo. Le swake simono kiwarna dua kelma o den pia banan biyendi. Kebi jalge wan Jesu o mama. O den nangano kane ke kiwo nu ke fino. Lan yonu o banan biyendi den karopo ke o fik gabi kyangu. Kuyen juwagu u yenu den kwaya yonu. Bindi biden kiwan Jesu kani ayyama le muchi ki biyarmu ye yabi ya nini kuri. Udogo ni yaba ni bonkiyan den tani si mono gulinyo apkani. Oden paya ni bin yabi le mbanden pia ya yambuli kuripo. Kidil muchi ki biyarmu bonkiyala ke nyamu mwye yabi ya nini. Waden tuwa ke muchi ki biyarmu mari kerma mudembani wantye yuwa. Jesu den yagde fi ki gerke dafa. Kenyan ke gernani mfaleni binba yenani ke banjandi simono len yabne yelleno denfik lingo banden lawo beten yero binne kuli linga buden gwa ki yerba tin suwak man liga ki garitin kundogni mimba ya wangi ola bal ngam mama lampo muko galma nden chwa lan ya poyo buden gwari galile diemini kuri ke kwal bal ma bang mi diena ne ke wangi utiye mama ke godel mu ci biar mu ke nyande mu mu ye ya ya nini ogbaro den chuo kane ke ban ke miawo ke yer aya bua aba fere ke ngambe enne min ni ma den chuo jesu opo ko tando nu ke siwo ke yero mbua hambi lan yugnu me gbar ma den gono po ko ngambe lan yugnu goga jesu den chabo ke marleno len le bali ke yer bangi ayuri kida yerin lo balba ama gari oko par kiam kane wamban lenga am par musa ndem bli ya par lu bolu aham ko lan twa ko siere ka hambi ama o jayen den gere ke ban gware ke wangi jesu ntiono po yal kuri hal kel tenke jesu ke goden fere ke kwa dogo banini ke bin ban o den sele fuale ni ke bin nya ikan kuri ke pendokan![![